په درجه کې اوچتي دا اعمال لسانه ډیر بهتر وی ضروري نه ده. د عمر فاروق رضی الله تعالی نو عمل او درجه د نبی رسول الله نو اوچت نو. خو چې کله هغه عمرې له د نبی رسول الله ته وی عمر خپل ورور دوا کې مې روا دا یو بهترین ایو خکول او خسته د لګلا دا سفارش چې زه تا ته وام یاره موسکه قران تلاوت کې دعا کې نو ما ملانا زماله پارم د الله نه وغواړم ام دعا کې یاد او ته زماله پار غواړي دا یو خطرې کړه مستحب او سنت دی کړه دا شی دا ثابت دی دا دی مسلمان نور د بل لپاره سفارش دی الله دا بل زمای دت مندو یو ژوندې مسلمان دی یو مړ مسلمان د لپاره دعا غواړي دا شی نه دا ثابت دی دا قران او حدیث نه ثابت دي دا کومه او تاسو جنازه کاو کنه دا د مړی جنازه ای کنه ژوندې خلک راځه ماشي او الله رب ولې دنه دا مړی د پاره سوال کوي چې الله دې د بخنو دا سنت طریقه را دا صحیح طریقه را ثابت طریقه را دا چې بلار دې مړ دې مور دې مړ دا انیا نیکه رور خور اولاد عام مسلمانانو کې څوک خپل پردي هر څوک شي وي او ته وایې الله پلانې د بخنه وکا دا سنت طریقه را مصاحب طریقه دا ټیک د سیدا ثابت ده دا شته زمایدت منو دا سفارش داشته په یو بل طریقه چې د مړی نه سړی سوال کوي چې زماده پر الله نه وواړه دا د یو پیغمبر نه ثابت د یو صحابي نه ثابت دیو تابعیو تابع تابعین نه ثابت دیو امام د زمانه نه ثابت چته مړی ته وای چې زماده لپاره الله نه وغواړه دا غیر ثابت دي دانشته دا شریعت کې نشته چیرې ته یو مړی له قبر له لاړ شي او تو تا وای فلانی زماده لپاره الله نه سوال وکړه دا سفارش شو دا مشرکانو منه قران دې رد کړي قران کریم دې رد کړي دا سوره یونس موږ مخکې بنوي د شفاعت کاری کې پیش کړو یو لسمه سپاره اته لسم نمبر آیت او په دې باندې زبیا دلیل وام چې دا د چا کول له سو کوي چې دا ردی په باره کې دي لکه تاسو ګورئ اته لسم نمبر آیت سوره یونس یو لسمه سپاره کې الله ذکر کوي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او دای بندگی کوي ما سوا د الله نه ما لا چا لا یزرم چې نا ټکرار سوال شي دایدا ولا ينفعهم او نصو فائدار سوال شي دایدا دای وینا ويقولون وایدای هاولائی شفاؤنا عند اللہ دا کسان زمونگا سفارشان دی اللہ سخا وی بے مونگا جی گناہگاریو زمونگ اللہ قبلینا او دا چی دینو دا بزرگان یا زولی دی اللہ را دی خبر غرزینا مونگا دی توا و دی اللہ توای اللہ زمونگا سوال قبول کی الله وای زما پیغمبره دی ته وایا کل وایا زما پیغمبره اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله تا بما باغس لا یعلم فی السماوات چنه دی معلوم الله تا پورتا باسمانونو کی ولا فی الارض او نخکدا بزمکا کی چ الله ته نه معلوم غنیشته کنه دا کاته سره شته دینا چې یو شی وینو الله ته به معلوم وي خو چې الله ته یو شی نه دی معلوم خوشته دینا کنه دا کوم معنا کړو چې لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چې وجود نشته دی په اسمانونو کې او نه په زمکه کې سبحانه پاک دی ذات الله دې خبرونه دا تاسو چې کوم سمې جام ګوي الله رضی خبرنا پاک دے امام رازی رحمت اللہ علیہ د دې آیت د لاندې ذکر کین نه اته سو کال مخکې. امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کې د دې آیت کریمه د لاندې ذکر کړي. کچا ځاګه تفسیر کبیر وینو هغه یو ګوري بیا هغه وایي د دې خبره مثال دا مشرکانو چې کم کار کو وایي د دې مثال چې ده فی هذا الزمان زمونږه په دې زمانہ کې د زیات خلکو مشغول تیاده او تلل دي الی زرای اولیاء کرام زیارتونو درگاونو د اولیاء کرامو ته په دې خیال باندې چې مونږه لاړ شو ردی دې درګاله او قبر لا نو دې زمونږه الله ته سفارش کوي او الله زمونږ کار کوي دې په سفارش. امام رازی رحمت الله علیه وای زمونږ په زمانہ کې د دې مثال دار چې دا خلک دا کار کوي چې مونږه دای ته او دای الله ته وای اوس آیا چې دا کار دا ٹھیک دی قران وای دانشته بل دا د نبی علیه السلام د وینا نه خلاف د زمیدت مندو دا د نبی علیه السلام د وینا نه خلاف د زتا او ستا په ساده ټکو کې خبره کوم دا سما وی لړون دی چې زما ټوله خبره وا په ساده لهجه کې او ساده ټکو کې ګران او مشکل خبره ونی زمای یادمندو د دې خبرې د نبی علیه السلام د وینا پرانا کې د دې لوونه آپریشن ګورا نبی علیه السلام صبر مایي نبی علیه السلام فرمایي چې مړی په دعا کې ژوندو تا سړي محتاج دي او څنګه نبی علیه السلام فرمایي دې مړی مثال لاسه دې لګي او سړی سین په ماه کړي سین دی وړي او ژوندې مثال لاسه دې لګي او سړی د سین په غاړه ولاړ دي اوس کم یو پدې تما کې چې مال ولا بل لاس را کوي دا چې کوم دې سین په ماه کړي راګا کنا گچاری دا پا غاڑا کم کسو داڑی او دیو وی ناچه علا مالا لاس راکا بچ میکا نا بو دستو وی نا بو چه تز زمات آو گره دا پا کم رس کیم نبی علیہ السلام مثال زمان استاد پویا کول دا پارا بیش کرده چه دا مڑی مثال لاس ده لکه او سڑی سن پا ماہ کرده او دا جواندی مثال لاس ده چه ده پا غاڑا اولار ده سن نا دا سن جو ماہ کرده دا تما امید وی شهر داغه د غاړې والا او مالا لاس راکی مړ چې دا سه محتاج دي په دعا کې ژوند دي دا څنګه چې دا سن کم کسب ما کړه دې د غاړې والا ته محتاج دي نبی عليه السلام فرمایي چې مړی په دعا کې ژوندو ته محتاج دي نو چې مونږه لاړ شو مونږه نه مونږ په دعا کې دې مړو ته محتاج یو نو مونږ د نبی عليه السلام د خبرې خلاف ګرځو کړه کنه دیکھے لگا دا سوال نشتے چی دا یارا پنج پیرے دے یا پلانے دے دا سوال زکا نشتے چی دا دا نبی علیہ السلام خبران ہاں یو کس دے خبر سارا اختلاف ساتی نو بیا ما تا دا ویلشی چی دا تاکم حدیث سویل دا نبی علیہ السلام نوے ویلے دا تا زان نوے اس کا جہر اصلے دا جرعت کولشی چی دا تا چکم حدیث سویل دا دا پیغمبر خبران دا نو کما تیووی عظیم و تمہین کرم دواب و تاوکم ها کچری داد نبی علیہ السلام وینا وی لکه څنګه چې ما وی او بیا یو سړی وای چې نه ژوندې مړی ته په دعا کې محتاج دی نو بیا تاسو په سلام کې داد نبی علیہ السلام د وینا خلاف خبره لاو کړه دا کنه دا په دې باندې زمیدار تعلیم یافته ان پڑھ عالم عامی هر کسمه انسان به پویږي په دې خبره په دې کې څه مشکلات نشته زمای دې اتمندو ما دا اوستو وی دوه قسمه سفارش دنیا کې دي یو ثابت مسنون بل غیر ثابت ناجائز دوه قسمه شفاعت کې دي هغه آخرت کې دي قیامت کې دي یو ثابت دی د قران او د حدیث نه او دویم چې دي هغه غیر ثابت دی او قران او حدیث دواړه چې دي نو رد کړي زمای دې اتمندو دکه څنګه چې د بازي خلکو دا عقیده را چې پلانې سه بغي ګډا کوي موږ یو غږه ګرا شو لکه مخکې ما ویلو زمای رتمند دا شي نشته د غږه ګډا کول دا خبره نشته ما دا بل را یو کس ویږي وی خلق وی چی پلانی ولی سی بچی دن اوه کلا چولی اوه کلا چی نو مایقه خو اغا یو نسوک نپاتی کی گی نو دا اغا دا اغا یو نسوک نپاتی کی گی نو نوری بیسه گی چی وی لاز داستی کلاو کی نو یو لاز پی مشرک دا ورسی بل مغرب تا اچی دازی که سمر خلق پا گراشی نو اطول بجانت تولی وی دا اغا نو خو بسوک پاتی نیشی نو دیش پا گو نورو دا ضرورت پا کسر آلی دا نیشتی دا و تاستا ما ویلیو تاسو آیت الکرسی و گوری دریم سپارا چی شروع شی دریم آیت تی پا داغ مخ کی آیت الکرسی کی اللہ را بولی دا خبر ذکر کرده دا اللہ و ایمن ذلذی سوک دے یا کسو یشپاو اندو الا بیدنے چه سفارشو کی دا اللہ سخا بغیر دا اللہ دے اجازتنا معلوم اشوا چه سفارش تے خود اللہ دے اجازتنا بعد ٹھیک شو سفارش تے دا قیامت پر از خود اللہ دے اجازتنا بعد زمائی لیتمندو دے پارے اسو شرائط دی یو خدا چلنبے سفارش دا وکی گی قیامت کے دا مرگ نباد یو سڑے مر شو اغا کا سفارش کئی یا کد آغا دا پارا سوک سفارش کئی آو قیامت کی گی کلا وکی گی قیامت کے وکی گی یو شرط خدا دے او دویم دا دے چی نبی علیہ السلام وی انا اول من یشفا لنبی سفارش نبی علیہ السلام وی زبا کن ده نبی علیہ السلام لبا مخ که ایس سوک سفارش نشی گوله ترده بوله چه ده قیامت رزوی اغا با دمر سخت رزوی دمر سخت چه مخلوق با طول دیر زیاد تنگ شی ترده بوله چه ده انسانان و خبر بدای چه منگ ده دوزخت لار چه خوشیده ده نخلاص شو سخت رزوی ذکا اللہ وی و ترناس سکارا و ما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید وین باتا دا خلقا پا نشکی اللہ وی و ما هم بسکارا دا خلق با گور نشنی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ دیر سخده دا خلق با داسی خونی حالت کی تبو این نشدی بسا هر سڑے و بس یو خپلغا مغستی دا طول خلق با حضرت آدم علیہ السلام للار شی چیر از امونگ دا طول انسانانو پلار دے اغتا بوائی چی تا اللہ تا سوالو کا چی اللہ حساب شروع کی منگ سرا چی پسلو شی آدم علیہ السلام بخپلا مجبوری ذکر کی زن شم گولے تاسو نوح علیہ السلام للار شی خلق با نوح علیہ السلام دارا شی اغا با دخپلا معذوری پیش کی جی تاسو ابراہیم علیہ السلام للار شی ابراہیم علیہ السلام لورا شی اغا بے موسیٰ علیہ السلام دولی گی اغا بے عیسیٰ علیہ السلام دا او عیسیٰ علیہ السلام بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا طول مخلوق با نبی علیہ السلام تا جرگا شی جی اللہ نے سوال کا نبی علیہ السلام وائی زبا مقام محمود کی اگدہ سجدہ لگوم اللہ کا او دا سے تعریفونا و دا اللہ بیان کم چو اس ما تا ندیاد او ما تا با اللہ فرمائی چے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام لا سر اچھل گا سوال کوا سغوار سا سوال با قبلی گی سا سفارش کے سفارشوں کا سا سفارش با قبلی گی نبی علیہ السلام وی زبا اللہ تا سوالکم اللہ با زمان پا سفارش بانی حساب شروع کی انا اول من یشفا نبی علیہ السلام فرمائی لنبی سفارش بزکم بل سک زمان مخ کے بسک سفارش نگئی معلوم اشوا چی دا نبی علیہ السلام نا مخ کے سک سفارش نشی کولے زمانی دیت من دا غیو خبر خوبا کی خود با خود رد شوا چو سڑے مردے استاد پارا قبر کے سفارش کئی دا خود نبی علیہ السلام نے سفارش نہ مخ کے سفارش تھے دا خود خود بخود ختم شے دا خود نشتے ها تو ولا دنیا کې دوا غواړه داشتې دا ثابت دي. بل زمای رات منګا سفارش با هغه سو کوي چې هغه دنیا نه عقیده توحید سره دلې چاره دنیا نه عقیده توحید سره دلې هغه سو به سفارش کوي. لکه تاسو سورته مریم وګورئ شپاړسم سپاره سورته مریم چې ختمیږي الله تبارک وتعالى ذکر کوي 87 نمبر آیت کې وات ایم نمبر آیت ته سورته مریم شپاړسم سپاره 87 نمبر آیت وات ایم نمبر الله ویلا یملکون شفاعتا اختیار بن لرید سفارش. قرآن ذکر کئی لا یملکون شفاعتا اختیار بن لرید سفارش الا من اتخذ عندنا الرحمن عهدا مگر آغسوک چغانی ولیوی میرا بان بادشاہ سر اللوزو. علماء کرام مفسرین ذکر کئی آد نمراد دا اللہ لے توحید اقرار دے چھ دا پا دنیا کے دا اللہ لے توحید اقرار کرو او اکیدے دا اللہ لے توحید وا دا انسان با صفا سفارش کولے شی خو اللہ چھ دتا اللہ اجازتو کی اللہ چھ دتا اللہ اجازتو کی دا معاہد بغیر دا اللہ دے اجازت نا سفارش نشی کولے چه ده ده اللہ اجازتو کی چه تس سفارشو کا نو علا با ده سفارش کولش سفارش چه کئی معاہد با کئی علا بے کئی چه ده ده اللہ تعالی اجازتو کی دا درم شرط ده چه ده ده اللہ اجازتو کی ورپسی سورت توحا گو رئی ورپسی سورت توحا 109 نمبر آیت کی ذکر کئی 109 نمبر یو سلنام دغا سورت مریم پسے سورت توحا دے اللہ رب العزت فرمائی یوم ایدن پدارز لا تنفع الشفاعت فائدہ وانور کوی د سفارش فائدہ وانور کوی سفارش الا من مگر دا غچا ادن لہو الرحمانو چه اجازت آکڑ ویدتا مہربان بادشاہ چه مہربان بادشاہ اللہ وطا اجازت کڑی چه تس فارش ہوگا ورضیا لہو قولا او خوشا لشوی اللہ تعالی حدد دوی نانا. دنیا کے دد اللہ لتوحید چگی لگولی وی اللہ بھی خوشا لشوی ہو نو اوس چې دته الله اجازه تو کې چې ته سفارش وکا نو دې به سفارش کول شي دا اجازه دې وسره لګولې او دا یې وسره هم لګولې دي چې دې به موحد وي چې دې موحد وي او الله وتا اجازه تو کې چې ته سفارش وکا نو دې به کول شي. بل زمای دت مندا سفارش په هغه چا د پاره کېږي چې د چا د پاره الله اجازه تو کې چ او پلانی لا سفارش وکا. لکه تاسو وګورئ سورته انبیاء ولسم سفاره کې د دین ارستو سورته انبیاء ولسم سفاره 28 نمبر آیت کې ذکر کړي 38 نمبر آیت کې الله رب العزت فرمایي او مایق اتیشتم گے یعلمو ما بین ایدیم و ما خلفهم پوید اللہ فاس بانی چوڑان دی دی دی و ما خلفهم او فاس چی رستو دی دی دی ولا یشفعونا او سفارش بان شکول دی الا لمن ارتضا مگر دا پارا دا غچا چو غواړي چې خوشاله وي الله دا غنا. الله رب العزت فرمایي سفارش پا د هغه چا لپاره کوي چې دا اغنه الله رضا وی او الله دا غره پاره اجازه کړي چې دلا دل سفارش وکړي وهم من خشيته مشفقون او دای د یاری د الله نه د هبت د الله نه ها یاری دن کی وی په یاره کی وی دارنګ دوشتمه سفاره وګورئ سورت سبا دوشتمه سفاره او دیرشتم نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی دیرشتم نمبر آیت کی سفارش با دا آغا چا دا پارا کی گی چه اللہ دا آغا نرزاوی یعنی دا آغا کی دا دنیا کی دا توحید وا دا مشرک دا پارا خو کی گی نا که دا مشرک دا پارا سفارش کی دیشوی نو نبی رسام بڑن بید ابو طالب سفارش کرو ہاں و الله نبی علیہ السلام ته دنیا کې وی چې ګوره د ابو طالب د پاره بار نه سوال د مغفرت نه کې دنیا کې وته وی چې داغه د بخل سوال به ګوره زمانه نه کې ا دنیا نه مشرک دلې در دې الله ذکر کوي ولا تلفا الشفاعت عنده او فائدہ نه ورکوي سفارش د الله څخه إلا لمن أذن له مگر دا پارا دا غچا چه اجازت کرده دا غد پارا الله دا سفارش پا کی گی دا غچا دا پارا چه دا چا دا پارا الله را بولده دا اجازتو کی شاو دا سفارش شو کئی دا سلورم شرط شو دا مای دتمن دا پینزم شرط چه دا شفیع چه دا چا سفارش کئی چه ده تا پتاوی چه ده زنه چه سفارش کام دیره دنیا نا که دیره توحید سر راغله ده دیره دنیا نا اکی دیره توحید سر راغله ده او چه اکی دیره توحید سر نیدله مشرک وی دیوله سفارش نیشی کوله پا دنیا که بدعات کردی وی ده پیغمبر ده سنت و مخالفت کردی وی او ده پیغمبر طریقه روانی کردی و خپل طریقه رایش کردی وی نبی علیہ السلام فرمائی زبی سفارش نشم کو دے وام از پخبل زائبانے دل دے کہ اللہ رب العزت فرمائی پیندشتما سفاراو گو رہی سورت زخرف چی ختمی کی آخری آیتون علی سورت زخرف پیندشتما سفارا آخر کے بالکل آخری سورتون علی دا پیندشتمی سفارے سورة زخرف آخری آیتون دی اللہ رب العزت فرمائی سورة زخرف پسے بیا سورة دخان دے او بیا سورة جاسیہ چھیاسی نمبر آیت تے سورة زخرف اللہ رب العزت فرمائی ستاسی نمبر وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ او اختیار نلری یا کسان یدعونا من دونی چه دیر مدد کئی ما سوا دا اللہ نا تس اختیار نلری الشفاعت دا سفارش دا سفارش اختیار دی نلری خو الا من شهد بالحق مگر دا غچا چه آغا گوائی کڑی وی دا حق چه آغا بیان کڑی وی دا حق دا اللہ دا توحید دنیا کے دا اللہ دا توحید اقرار کرائی دا اللہ دا توحید گواہی کڑی وی شہادتی ور کڑی وی وهم یعلمون او دیتا پتوی چه دا زد چا سفارش کوم ہنو دا دنیا کی گواہی دا حق دا توحید کڑی دا چه دیتا پتوی چه دیتا دا پتوی زمائی ردمندو دا پینزم شرط دی دا دین علاوہ کچری او سڑے وائی چه سفارش پکی گی بیر دی پینزو شرائطو قائم دونو اللہ وائی مالک یوم الدین اختیار من دا رد دا جزا زیم زجن وارم اللہ رب العزت فرمائی ایسو زنی شکولے اگر طول باطلی او غلط نظریے چې کم خلق خوش پیمای یا غلط پیمای کې مبتلا وو نو هغه ته وي چې تاسو خپل خاطر جمع کئ اختیار به زما وي زج سوام هغه بکیږي زما د اختیار نه بغیر هیڅوک څه نشي کولای مالک یوم الدین ازه او بس الفاظ دی مونږه وي چې مالک یوم الدین اختیار مند دی د قیامت اوس مطلب څه دی دا چې کله قران بیا نور وګوري او تفسیر او وضاحت بیا کینو اندازه بر تولگی چې مالک یوم الدین مطلب څه دی زمایرت مند مطلق دانه لا چې تاسو صرف بس الفاظ ترجمه زکړه کار دی برابر نه اصل دا غسیز مدعا مقصد چې دا ویل شوی ولیدی اور دې په وینا کې هسته فلسفه او حکمت پروت دی مالک یوم الدین ولی ویل شو چې اختیار مند دې دروي به جزاء سوجا وا هغه وجدا او زمایرت مند او چې الله نه واړي نو پیغمبر هم سفارش نشی کولی چې الله نه غواړي لکه د ابو طالب سفارش نبی علیه السلام نشی کولی د آزر سفارش شیر ابراهیم علیه السلام نشی کولی د کنعان سفارش نوح علیه السلام نشی کولی زما عزتمندو چې الله نه غواړي پیغمبر هم نشی کولی داسې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چه زبا حوزه کوثر بانی اولارم حوزه کوثر آغا حوزه ده قیامت پر از بانی صحابی نبی علیہ السلام دوائی جی ده قیامت پر از ومونگ تا کم دای گورو نبی علیہ السلام ور دوائی ما میزان سخا گوری میزان سخا چه کم دای اعمال تا لکی شفیق و میرا بانده پخپل امد بانی در زیادا آل دیم دو امد غم ده اما دی میزان زخه گوری که آل دی مونمون دی پولی سراز زخه می گوری که آل دی نی بوزه کوسر بانی بیم بوزه کوسر نبی علیه السلام برمائی دا آغی او با تک شنی دا پیو نزیاد سپینی تک شنی او دا گبینی نزیاد خوگی او دا آغی اغا سطور چی دی نو آغا لکه دا اسمان دستور لاغی اغا لوخی چی پای کم براتی نو آغا لگه ده اسمان ستوری بیشمارا بای او نبی علیه السلام فرمایی چاچی یو ده لس کلی ده کامل پا طول رس که با آغا تگه نشی بیا داسی احوز ده داسی احبدی او نبی علیه السلام با خپل و امتیانو تاواز کئی حلمو الیا حلمو الیا ما ترب دراشای ما سغراشای چه زدر بانی دو ده کوسر و بوس کوم نبی رسام با امتیانو تا چه دوی نبی رسام برمائی ما پا لبی اوڈل را روانشی زبی دنخو نشانون او بیجنم جدا زما امتیان دی فیو حالو بینی و بینم زما او دا غی میس که با یو رکاوت راشی یو بند براشی دیوال با اوالشی پرده براشی او زما دا حوز نبا داسی واپس کلشی لکسن که اوخ دا دب نا پس کولشی زبا چلی کم چه او صحابی او صحابی و دا زما اومتیان دی زما اومتیان ما تیرا پریده چو بولا ورکم فیو قالو لی انک لا تدری یا محمد دی الفاظو تاو گورا فیو قالو لی نو ما تباو ویلشی انک لا تدری یکینا تا تا پتنشتی دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آدسو بادک چسا نوے نوے کارونا رائستیو دائی پا دین کے ستان باد تا دا پتہ نشتے دا ستان باد ستا پا دین کے سن نوے نوے کارونا رائستیو تا دا پتہ نشتے تنے خبر تا دای دا حالاتونا را دای دا دنیا دا اعمالونا خبر نے پتہ رتا نشتے صفا روایت تے حدیث تے زمای رضمن انکار ته نسو نشی کوله نبی علیہ السلام وای زباوان چې سوهکان سوهکان لمال غیر دین مم بادی هلاکت دی ته بای دی وی ها چالرا چې زمانہ بعد زما طریقہ بدل کړی دا ما دنیا کی یو طریقہ پرې خلا دی بل چې شروع کړه پیغمبر بو در سفارش پدای خیره کړي خیره بودا گئی او د پیغمبر هدواز او بو دی نه بریدی زمای دتمنه مشرک الله نه معاف کړي. قران الله قران کې ذکر کړي چې الا من یشرک بالله فقد حرم الله علی الجنه. چا چې الله سره صدار پیدا کړ نو الله به جنت حرام کړي دی. یده سفارش توګ نشي کوله. کله چې ډیر خوږ زوی وي او پلار ډیر د لوی مرتبه خاون وي لکه نوح علی السلام, هغه د خپل زوی سفارش نشي کوله ځکه چې دنیا نه عقیده د شرک سره تللې ده. کنان کله چې ډیر خوږ پلارو او چې د دنیا نه عقیده د شرک سره تللې ده نو هغه زوی چې دنو سفارش نشي کوله اگر که هغه ډیر لوی مرتبه خاوندو لکه حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سفارش نشي کوله ځکه چې پلار یې کې دی. که د چا ډیر خوږ تروي او په دنیا کې به ځان سره به قربانو سره اغا تاسو واقعی باوری دلی دمکه مشرکان سنعدیس سرداران تول غڑ غڑ سرداران راجم شو. ابو طالب تیوی وی گورا یو خبر را تکو دارواره دی کس ضرورتوی سا خبروی نو منگ تا دیو وی منگ ور مال ور کولشو خزای که ول واده کولشو مشری ول ور کولشو او کدا نوی دیر زمونگا دی آلیهاو تا بد نوی چک دیو از خپل عبادت دی کهی دی خپل را بایی سر زمونگ سکار نیشتی خو زمونگا اکیده تا با غلط نوی دا بناوی چی دا تاسو عبادت کوی دی لاس کسی نیشتی و سنیشی گولی دی بدان نوی دی بدان نوی پوی اگا او کنوی نو تی دینا رستو شا امونگا دی پریدا مونگا بیدار لشدی نو پوی اگو. ابو طالب بودا شوه و نبی علیه السلامی راو گخته ویرواره زما طاقت جواب ورکنه وی زما پو گو بانه دوم را بوج مگده چیزی اوڑه نشم دا ساده کم مشران دی دیو خبره کئی نتا ما بانه دوم را بوج مگده. نبی علیه السلام ویتره که دا قریش زما پی یو لاس که نورا با بلک سپگمه کی دی کنه پا اللہ قسم زد خپل رب توحید بیانول نپریدم تر سو بارے میں چه بدن کے ساشتے او چه ستا طاقت جواب ورکنو بس زر نلالو ما زتا مجبور کم نا. ابو طالب چه نبی رسام تاو قتل ناغ خپلا وینے چه کم ننو آگئی جوشو کو فکر وارے ہو کنا داغ خپلا نصبی خبرو بس و نصب بانی چی دینو بس غیرتو. نبی علیہ السلام دیوی ویروارا واورا اِلَّهُمْ لَنْ يَسِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِمْ روارا دا ٹول چی راجم شکانا چی سو پوری وی سمات دا جو سپ خور کے ککڑا کڑن دا تراغی پوری دا استا یو ویختنشی ازارو لے او زوی لخپل دین پرچار کوا اگر چوکا تلوی آقا خبری بیاو کڑا آغا ترمڑ شوه ده نبی رسلام ده اللہ وی مشرک تل ده نده ده پارا بنا واره زکا چه ده اللہ قانون ده چه ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بیه و یغفرو ما دون ذالک کلمن یشا اللہ وی شرک نباقم بس ده ده اللہ قانون ده ده ده رب قانون ده بکنکی کی ترمیم ان الشرک لظلم عظیم ہاں دا دا اللہ قانون دے قرآن ذکر کری زمائی دردمندو دارنگی زمائی دردمندو بیدتی چه بیدات کڑی وی او دا نبی علیہ السلام طریقے بدن کڑی وی او غیت سواب وی او دین ورطا وی نبی علیہ السلام برمائی زبو دا خیرہ کم چه سوخ کن لیمن غیر دین من بعدی حلاکت دیوی تبای دیوی آغا چالا را چه زمان بعد زمان طریقہ بدل کردیوی قرآن و حدیث میں ہوئے گانا زمائی دت مندو آگا قرآن و حدیث کے ساس پہ ایمان دے زما پہ ایمان دے مالک یوم الدین اختیار مند درز د جزا الحمد دو خدائے لائق صفتنا آل اللہ خاص اللہ لردی رب العالمین چپالن کے تربیت کون کے دا ٹول مخلوقات دے الرحمن دا سے اللہ چی عامی مہربانی والا دے الرحیم دا سے اللہ چی خاص مہربانی والا دے مالک یوم الدین اختیار مند درز د جزا واخر زمان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد خاصا عبادت کو وإیاک نستعین او خاص دتانا امداد غواړو په مخکې آیاتونو د سورۃ فاتحه کې پنځه صفات د الله تبارک و تعالی بیان شو یو صفت الحمدو کې ذکر کا الحمدللہ دو خدای توب لائق صفتنا خاص اللہ تعالی لردی رب العالمین پالون کے تربیت کون کے در ٹول مخلوقات دے خالق اللہ دے ٹول مخلوق اللہ پیدا کرے دے دا غیر تربیت او دا پرورش انتظام اللہ تبارک و تعالی کئی الرحمن الرحیم داسی اللہ چغام میرا بانی والا دے داسی اللہ چخاص میرا بانی والا دے برکت اجون کے پار یوسس کے اللہ تبارک و تعالی دے مالک یوم الدین اختیار مند درز د جزا چخالق اللہ دے تربیت کا ان کے اللہ دے برکت اچون کے اللہ دے او دا قیامت پر از بانی اختیار دا اللہ چلے گی چی چال سزا ورکی او جہنم تے بیائی او چال جزا ورکی جنت تے بیائی دا دا اللہ تعالی اختیار دے نو بیا پا کار دا دی چی عبادت او بندگی ام دا آغا ذاتو شی چه منگا ٹول پیدا کری آغیو پا کار دادی چه عبادت و بندگی دا آغا ذاتو شی چه زمنگا پروارش و تربیت آغا کئی پا کار دادی چه عبادت و بندگی دا آغا ذاتو شی چه منگلا پاری و سیس کے برکت آغا چئی پا کار دادی چه عبادت او بندگی دا آغا ذاتو شی چه آغا اختیار منده او دا قیامت برز اختیار آغا صفه ده ده انصاب تقاضه دادا چه عبادت او بندگی صرف و صرف دا آغا ذاتو شی دا ده وجه نا منگا اقرار کو ای یا کرنا عبدو خواستا بندگی کو اے اللہ الله عبادت او بندگی صرف او صرف ستا کو. لکه څنګه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه جسم تو درار کې ذکر کړی دی په تفسیر د سورۃ فاتحه کې حج ایاک نعبدو پدې نعبدو باندې دا ایاک مفعول مخکې کړی دی چې دا فائدہ د حصر او د اختصاص کوي معنی سکیږي ایاک نعبدو صرف او صرف ستا بندگی کو الله دبل چانا دا مطلب دی اوس دا الله د عبادت او د بندگی لپاره دا الله امداد پکار دی نو بغیر دا الله تبارک و تعالی د امداد نه کېدې نشي نو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو الله بل چانا نه دلته موږ را پنه سائن اياك مخک کړه وي و اياك نستعين او سره او سره تا نه امداد غواړو دبل چاننا الله امداد سره او سره تا نه غواړو بل چاننا زوام کې یو انسان دا سورته فاتحه په صحیح مانو کې ذکره او د دې مطابق خپل کړه او عمل جوړ کړه پا اللہ قسم جو سوچا مسلمان باتی نجوڑ شی دیو مشعور قول مطابق دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو چا غوی چا اللہ تعالیٰ دنیا تا یو سل او سلور کتابون راو لگل دا غیطول و خلاصا اللہ تبارک و تعالیٰ پدې سلورو کتابونو کې راجم کلاو دي کې خدا قران کریم تورات انجیل او زبور او بیا دې سلورو واړو او خلاصه او نچوړ الله تعالی قران کریم کې خره بیا د قران کریم او خلاصه او نچوړ هغه حوامیم سبا کې هغه وسورتونه چه آغا دا حام میم نا شروع کی گی پاغے کے اللہ تبارک و تعالی دے ٹولو نا چوڑ دے خیرے او داغے نا چوڑ چی دے نو فدعو اللہ مخلصینا لہ الدین بسر مدد کوئی اللہ تعالی فریاد کوئی اللہ تعالی تا دا سیال کے چه خالص کی خودن کی اغتاد گردن دا غیو وارو سورتونو خلاصا او نچوڑے پدی جملہ پدی آیات کی خیرے فدعو اللہ مخلصین له الدین او دا غی مضمون اللہ تعالی پدی آیات کی ذکر کئی ایاک نعبدو و ایاک نستعین صرف و صرف استا عبادت کو اللہ دبل چانا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او صرف او صرف دتانا امداد غواړو دبل چاننا امام ربانی رحمت اللہ علی ذکر کئی جو ټول قرآن کریم اللہ سورة فاتحہ کے خیرے او سورة فاتحہ اللہ پدے آیت کے خیرہ چی ایاکا نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ پدے آیت کریمہ کے د قران کریم لب لباب نه چوڑ خلاصه صدا ایاک نعبدو صرف او صرف استا عبادت کو الله و ایاک نستعين او صرف او صرف دتا نه امداد غواړو دبل جاننا دا ټول قران په دې چلی دا ټول قران کریم په دې مضمون باندې چلیږي او قران کریم کې چې څومره احکام بیان شوی دي تر دې پورې چې یو اجتماعي اسلامي معاشره تشکیل کیږي نو غره دې لپاره 14 سه معاشره قائم شي چې پاره کې دیو الله عبادت کیږي او پاره کې بغیر د الله نه د بل چا عبادت نه کیږي پاره کې صرف او صرف یو الله د چغه او رحمت شویل وي او د بل چا د پاره چغه واسپګنی او دیو الله تبارک و تعالی قانون بکی چلے گی اسلامی معاشرہ دے دو پارا تشکیل کی گی دیو جنہ چکل مکم و عظم فضا شوا نبی علیہ السلام پا عربو کی چه سمرا ام درگاونا و اغتول نبی علیہ السلام روان کرل او صحابی بے لے گا یو یو درگا پسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چه نبی علیہ السلام زب دیر ڈیوٹائی لگولیم چه چر تا چه اوچت کبر وی گمبتونا پی جوڑ شوی وی اغا پوخ شوی وی اغا کبر زشی دینو اغا مات کم و اغا کچا کم او چر تا که چه درگا وی او چر تا که چه مجسمه وی او داغی عبادت خلق کئی چه اغا مجسمه اغا زمات کم و ختم کم چه دیو اللہ عبادت شروع شی او پا طول اسلامی ملکی بغیر د الله نه د بل چا عبادت نشی کېده. نبی علیہ السلام ټول درگاو نروان کړل. څومره درگاو نه چې بغیر وان کړل مکه چې فدا شو نبی علیہ السلام خانه کعبه ته دن نشو. همسا یې خپل وجدا وکړه او د بیت الله دیوالونو سره ځای کې مجسمه لګولې وي او اړ یو له جدا جدا ډیوټي او کار ورکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ امثال هغه سر ټاړه مولا مجسمه او دا زه به هغه مجسمه پر مخ اخلاص اغلا او دا به وی جاء الحق وذاك الباطل ان الباطل كان ذوقا اها کراله او باطل ختم شو. نبی علیہ السلام چې کوم مجسمه را وښتا نو دا به وی جاء الحق وذاك الباطل اها کرانے او باطل ختم شو. دا اللہ توحید دنیا کے خور شو شرک ختم شو. زکا اللہ انبیاء لے مسلم دے لرالی گلیو اولے بین لرالی گل چا اللہ وی انسان او پیرے میں پیدا کرے دے لرے یعنی دا انسان او دا پیرے دا پیدائش مقصد اللہ وی مادا کردو لے دے. ازکا سورت زاریات کی اللہ ذکر کئی سورت زاریات چه ختمی گی پا آخری آیتونو که اللہ تبارک و تعالی دا خبر ذکر کرده دا شپگشتم سپارا سورت زاریات 56 نمبر آیت که اللہ تعالی ذکر کئی زان سخلی که جیندہ بدا سنے ری گی سمرا پورا جزمات تجربه دا او کم ځای کې درس شوی دی او چا لیکون کې لیکل نه دی نو هغه وخت یې واوري او بیا ته نه ایرشي زبد کې راوستل غواړي اله بکی. سورته زاریات 56 نمبر آیت کې الله ذکر کوي وما خلقت الجن والانس او نه دې پیدا کړه ما پیره او انسان. وګوره واده څومره واضحه خبره ده وما خلقت الجن والانس او نه ده پیدا کړه ما پیره او انسان الا ليعبدون مگر دې لپاره چې خاص زما بندگی کوي خاص زما عبادت کوي. الله وايي ما دې پیدا کړه نو چې کله انسان استاد پیدایش مقصد دا دی او ته الله پیدا کړه دې لای نو ته ود الله عبادت نه کې نو بیا خوستار جامع سره خای چې ته دا وای چې یا کنه عبدو الله چې زده پیدا کړې ما صرف او صرف دې لا چې ستای عبادت وکوم نو اے الله زتا تا اقرار کوم چې یا کنه عبدو صرف او صرف ستای عبادت وکاو صرف او صرف ستا بندگی وکاو الله د بل جانا چخپل الله وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې نه پیدا کړی ما پیرانو انسانان مگر دې لپاره چې خاص زما عبادت وکړي خاص زما غلامی او بندگی وکړي. ځکه زما عبادتمنو عبادت وای غلامی دا عبادت وای تابعداري دا عبادت وای عاجزی او انکساری دا. زګه الکتب الدانیه کې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب د دې خو زاد کړل دي چه عبادت صدا وای نو عبادت د الله غلامی تا وای نو معنا را شو چی یا کن عبدو خاصا غلامی بکو الله د بل چانا او مسلمانم د یو الله غلامی خان د بل جا د سرخ کدا کول نشی بل عبادت چه نو دا وای تابیداری دا اطاعت او تابیداری نو ایا کن عبدو خاصتا تابداری اطاعت بکوی اللہ دبل چانا اطاعت وی عاجزی دا انکساری دا مختاجی دا نو ایا کن عبدو خاصتا تا عاجزی کو اللہ بل چانا ولی اللہ وی کنا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اے ټولو انسانانو د دنیا واورای چې انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاجی الله ته تاسو ټول الله ته محتاجی نو ایاک نعبدو خاصه تا محتاجی کو الله خاصتا تا ځان محتاج ګنو الله بل چاته نه الله صرف او صرف تا ته ځان محتاج ګنو چې سړی په سورې فاتحه په وجنه او بیا شرکو کې سوال نه پیدا کیږي او دا له قران خلاصه ده نو قران نه جوړ دی زمای رتمند عبادت وای غلامی ده غلامی بندگی او خدمتګاری لکه څنګه حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې فرعون ته وی دغه سورته شعراء کې وګورئ نو لسمه سپاره کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته وای نو لسمه سپاره سورته شعراء 23 نمبر آیات کې ذکر کوي حضرت موسیٰ علیہ السلام داغه د خبرې جواب کړو جَغَوِي أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَلَيْوَيْا تُولُ مَرْشِدِ مَا كَرَ وَلُكَ نَيْلُو شَوِي نو 22 نمبر ایتو گو رئی حضرت موسیٰ علیہ السلام وطوائی وَتِلْكَ نِعَمَتُن اَدَغَ يَوْ پُچِئُونِ اِخْسَان دِ چستا کور کے خلق زما خدمتو کو زورو کے لو شمتا کرا دا وړو کې غونې احسان دې بسترګو کې غړېږي او دې تا ګوري تمنوا علیا چې تاسو باندې هغه په ما باندې ان ربت بنی اسرائیل سراج دینا چې غلامان دې جوړ کړی دې بنی اسرائیل نه ټولو مر خدمت اغستې دې او غیر دې ځان غلامان جوړ کړی دې هغه دې نه ګوري نو عبادت په معنا د غلامۍ غلامی ایا کن عبدو خاصتا غلامی کوئے اللہ دبل چانا مومن انسان دلوی غیرتی اگا بغیر دا اللہ نا دبل چا غلامی نا کئی دا غزان لا خبر رچی ایمان پکینی نا دا اگا بس سوائے آخو بس دیو اللہ تعالی غلام ندے انور دا ارچا غلام دے چستو پستر گی راو باسی وینا جیتا سرے ما خپل رور مسلمان به تباکوم خپل ملک به تباکوم خوستا خبره به سر ترسوم وای که نه وای ایمان پکې نشته کنه که ایمان پکې وای نو دا خبره به سره کوله ایمان پکې نشته زمای رضمن دا عبادت چیرې تابعداري دا وای نو ایا کن عبدو خاصتا تابعداری کو الله د بل چانا آغا تابعداری چې به حیثیت آقا او مالک او خدای وینو الله هم صرف او صرف ساکو ته زمونږه کای ته زمونږه رب په دې حیثیت باندې الله تابعداری صرف او صرف ساکو د بل چا به حیثیت آقا او رب تابعداری مونږ نه کوو لکه قران کریم کې الله ذکر کوي سورته مریم شپاړسمه سپاره سورته مریم کې د ابراهیم علیه السلام کول چې ذکر کوي نو هغه پلار د سوای تاسو ګورئ د ابراهیم علیه السلام کول الله ذکر کوي 41 نمبر آیات کې وام 41 نمبر آیات الله وايي وذكر فی الكتاب ابراهیم دې استود الله د توحید چې لګولې وي تا قیامت پوری به نوم اغسطش او چا چې د الله ر توحید چغه لا ګولې دي نو آغا تر قیامت پوری به الله ذکر خیر کوي. په دې امت د نبی علی السلام کې شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ کله دیر شوی دی او اوسه په لوی لوی منبرونو مهرابونو کې تذکرہ کیږي او شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ. بعض خلک غریبانا ډیر نه پوي یو کا سلام وی دا ابن تیمیه چو نو مایلک ابن تیمیه په جانی وی هاوی دا ډیر زیات داسیو داسیو ما یاره او تاسو دا نو کوم دا امام ابن کثیر سوکو وی دا خډیر لوی مفسر وکنا نو ما وته وی چې بخل خو یی ما کې امام خو غلا او دغه نه هم پالل دا کې ما سره دغه خیره کړ سره دغه خیره کنه کې ما خو دغه خیره کنه نو ما ته خبره چې دا ابن کثیر سوک دی دا د امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ شاگرد دی اوس دومره زین دومره تاریخ نه خبره ای یا مو ځان چې کم دینو په کسبانه نه خبره کړه دی او یاړو خبر نه چې دا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ شاگرد شو او دا ته چې نن په هغه باندې کوم الزامونه لګي د دې جوابونه هغه وخت کې امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کړی او دا کتابونه وګوره دی کې دا جوابونه شته نو تو وګوره دا خلک کومه زمانہ کې تیر شوی دی اوس یې مخالف چیرې نو ذکر خیر سره یادې دا وګوره ابراهیم علیه السلام کومه زمانہ کې تیر دی او قران یې ذکر کړي الله وايي وذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کا زما پیغمبران په کتاب کې واقعیا د ابراهیم علیه السلام الله کان صدیقا نبیا یقینا هغه ډیر زیات رښتینی پیغمبر دی رښتینو بادشاه دې رښتیا ویلو پلار دې رښتیا ویلو کون دې رښتیا ویلو او دې اچا نه نو مرعوب شوه او دې یو نقشې نه هغه اثر نو هغه سه متاثر شوه نو الله چې دا کوم ډیوټیا والا کړي واغه ډیوټیا دا کولا اذا قال لابي قال چوي پلار خپلتا اي ابته اي پلار زما لمتا عبدو صلا عبادت کې صلا بندګي کې ما دا چا لا يسمعو چې ناوري دا دې چا عبادت کې چې هغه اوري نه دا هغه ذات عبادت ول نه کې چې هغه اوري دا ځاینه بار وخت کې بار حال کې دار چا خبر اوري دا ذات عبادت ولی نکی ولا یبصرو او نا وینی او دا چا عبادت که چی وینی دینا ولا یغنی آن کشی او نشی لرکولی دتا نا استقلیف استقلیف دن نشی لرکولی کتوا چی لرکولی چون دا دستا یو وهم دی دی خبره که اس یکین سا خبره ندا سرشتینوال وزن بکی نشتی حسلی گیا ہے بیا یو ته یا ابته زما پلارا انی کد جانی من العلم یقینا ناز جما راغله دې ما تا علم واه راغله دې بابا ځان نه نوم ما ته د الله طرف واه راغله دا زج خبره کوم نه په دلیل کوم ته بسګه کې دې کوم ځای نه کې ما ته ولې دا جنډې پیسې ولاړې دي نو ما وته دا جانډي دي چې خپل راوتی دي ګلا به ما ته خسي کړي کدا به خپل راوتی نو بسره او چشم دا څنګه درب او واخه چې به کې راوځي کنه کدا غزه به کې دا جانډي راوتی نو کدا نه زبو وام چې آو او کنه به ما ته خسي کړي دا زما ستا کار دي بس نه دي خخو پګن اس پني اوس ما ته به خسي کړي اوس قران دراشه او حديث دراشه وی دا ڈیوے پیاسے با لیگی نو مای قرآن سوائی حدیث سوائی دا نبی علیہ السلام وینا دا لغنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دائرات القبور لانت ویلدے نبی علیہ السلام پا آغا زنانو بانی چی دا قبرنو زیارتنو لدی اس کدا دا نبی علیہ السلام وینا نی تاسو چاڑران ایمان جبا غصا گئی او کدا دې نبی علیہ السلام وینای نو ما او تابع یو شان منو دیر ازو که خانه دی زنانه و بالتی را غستی و رمبی پا دی محرم که اپا مقبرا که ارمی یو پا مقبرا که زوی نکنی یو زی کنی یو بلدائی سمی و یر دا خو محرم دی محرم دا محرم یاشت سو رزی دل دا او زمانگا پا دی ملکی خود محرم لس رزی نو لس رزی زمانگ دا خلق حکومت سلا زمانگ دا خلقو لس رزی زمانگا محرم ایک انا نور طول میاشت دیر شو کم دیر شوی ام محرم دا لس رزی ولی ایک انا زکا چی دا لس رزی اس تیر شی کنا بس محرم با بیا ختمی دا سیدا کنا دا سوچو گئی دی خبر دا بیگا می ٹوپائی کے درس کے وین ما دل دا خوشیگان نشتے کنن وغی طولو بی الحمدللہ جی دل پر نشتے ما خواہ ما دینا دی مخ کے میاش کے خود دم را ودونو چی منگل با دی اتوار پر ادبانی پینزه پینزه و شپک شپک کاردون را للا دی اتوار در دی دیات تر دی چوڑای پر از ودون خلق ولی می گئی کنن اچی سنگ موارم چو روشو نا کاردون بند شو دا ولی دی محرم کے ولی خلق وادنکی سچل لی